राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 10 नवंबर 2000 साय लगभग 8:30 बजे कुलायत राम। य कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। महर्षे विभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बबलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् वस्तु परमात्मने नमः। श्री गुरुदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले नमो नमः। नारायण सज्जनो भाइयो बहनो, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये सदा नहीं रहेगा। इस बार असली लाभ है वो ले लेना चाहिए। ये जो धन संपत्ति इकट्ठी कर देना, जमीन जायदाद घर आदि सुंदर बना देना, ये मनुष्य की सफलता नहीं है। इसमें ये तो पशु पक्षी बनाते हैं। पक्षी है जिनके बेचारे चांच या हाथ नहीं है, पर वो भी अपना घर बना लेते हैं। भाई यह होता है वो ऐसा सुंदर घर बनाता है तंतुओं को लेकर के, जो लटकता है बूंद पानी नहीं जाती भीतर में, ऐसा गूंद करके बनाता है जैसा हाथों वाले आदमी में ही बना सकते है। एक सांस ऐसे हमने दूसरे पक्षी भी देखे हैं, जो इन छत पर छत के भीतर में बना देते हैं, पांखों से ऐसे बनाते हैं। एक मैंने घर देखा मिट्टी से बनता है, मिट्टी से घर बनाते हैं। इसमें उड़ने वाला पक्षी बड़ा मोटा ऐसे बनाते हैं। तो घर आदि बनाने में मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता परमात्मा की प्राप्ति करने में है। इसमें दूसरा कर नहीं सकता। देवता भी भोगों में लगे हुए हैं, भोग भोगना सुख पाना इसमें लगे हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष आदि भी उनमें भीतर में रहते हैं। सच्चे हृदय से परमात्मा में लगने वाले मनुष्य होते हैं। मनुष्यों को ये अधिकार बताया है, वे चाहे भाई हो चाहे बहना हो, सच्चे हृदय से परमात्मा में लग सकते हैं। परमात्मा के भक्त हो जाते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। और सबसे बढ़िया है बात कि भगवान में प्रेम हो जाता है। प्रेम से सदैव तृप्त होते हैं, मस्त होते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। वे ही नहीं, उनके संग करने वालों में भी दूसरों की अपेक्षा विशेषता आ जाती है। ये हमने देखा है। केवल शास्त्रों की बात नहीं है, छोटी अवस्था साक्षात 20-25-30 वर्षों में उनके पैसों के ऊपर नहीं, सब लोग पैसों के ऊपर लोग हो जाता है। पैसों के कारण से झूठ कपट जासूसी बेईमानी पक्षपात विश्वासघात आदि बड़े भयंकर पाप करते हैं। पर तो उनके पैसों की इतनी तृष्णा नहीं है जिससे कि पैसों में नहीं हुई पाप करे। मैंने कहकर देखा है, पूछकर देखा है उनके आचरणों को देखा है, उनके जीवन को देखा है, और सुनी हुई बातें बहुत विशिष्ट विशिष्ट बातें हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो भगवान संबंधी बातों में गहरे उतरने वाले मनुष्य है, गांव में होने वाले साधारण पढ़े लिखे विशेष ध्यान देकर पढ़ेगा, पढ़ाई भी विशेष नहीं की, वे भी बड़े सज्जन शास्त्र जानने वाले अच्छे संत महात्मा हो, इस तरह से वे भी पढ़े लिखे न होने पर भी पढ़े लिखे को समान अच्छे आचरण वाले। तो मनुष्यों में ये शक्ति है, इस वास्ते आप लोग इससे कभी भी निराश न हुए। भगवत संबंधी उन्नति आप कर सकते हैं, बहुत सुगमता से कर सकते हैं, विशेष आप इसमें उतर सकते हैं। आप आलस्य बैठे हुए विचार नहीं करते, सोचते नहीं है। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आप अच्छे महात्मा संत बन सकते हैं, गृह में रहते हुए साधु बन करके संत बन जाए यही बात नहीं, गृह आश्रम में रहते हुए भाई सज्जन बन सकते हैं, बड़े महात्मा बन सकते हैं, कबीर जी आदि संत हुए हैं, घर में रहते हुए स्त्री पुत्रों के सहित रहते हुए एकनाथ जी महाराज आदि संत हुए, बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं। आप हो सकते हैं, आप में सब में योग्यता है, ऐसी आप में शक्ति है, आप में एक विशेष बात है, आप थोड़ा सा चेत करें होश में आ जाए कि हम ऐसे चला गाड़ी, तो आप विशेष महात्मा संत बन सकते हैं। गांव में रहने वाले बिल्कुल अपढ़ आदमीता भले कर सकते हैं, ऐसे इतिहास में देखा है, बहुत सी ऐसी बातें सुनी है, तो आप कायरता न लावे और पापों से सावधान रहें, अन्याय न करें, पाप न करें, हिंसा न करें, हत्या न करें, महिला मांस का सेवन न करें, अंडों का सेवन न करें, मछलियां न खावे, ऐसे शुद्ध आप बन सकते। संतों में ऐसे पुरुष हुए हैं, गृहस्थों में ऐसे पुरुष हुए हैं, बहनों माताओं में ऐसी ऐसी श्रेष्ठ पूजनीय आदरणीय वीर भाई, कर्मा भाई, कर्मेदी भाई, पुल्य भाई, कई ऐसी ऐसी भक्त हो गई है जिनके नाम लेने से अंतकरण शुद्ध होता, जिनके स्मरण मात्र करने से अंतकरण निर्मल होता है, पापों का नाश होता है, ऐसी ऐसी बातें हो गई है। तो इस वास्ते माताओं को भी इस विषय में निराश नहीं होना चाहिए, लखपति बनना चाहे तो सबके सब लखपति बन सकते हैं, ये कायदा नहीं है, परंतु रोजाना भगवान का नाम लाख रोजाना ले सकते हैं, लाख रुपए उम्र भर में भी हर एक आदमी इकट्ठा नहीं कर सकता, लाख नाम भगवान का रोजाना ले सकते हैं। कलकत्ते में मैंने देखा है दुकान का काम करने वाले, दिन भर दुकान में रहने वाले लाख नाम लेने वाले, ऐसा हमने देखा है, उनकी लगन है, लगी हुई लगन भगवान के नाम लेने की, सब संसार का काम करते हुए लाख नाम ले लेते हैं। तो नाम रूपी पूंजी साथ में चलने की है, और ये लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो जाएगा, उसमें खोली एक साथ चलेगी, और पाप अन्याय किया जाएगा उसका भीतर साथ में निर्देश चलेगा, और अगारी महान दंड पड़ना पड़ेगा। ऐसे पुण्य भी साथ में चलते हैं, और भगवत से बातें तो विलक्षण ही है, भगवान का जैसे मन लग गया, भगवान का प्रेम हो गया, भगवान मीठे लगने लग गए, ये भक्ति है, ऐसे भक्त हो गए कई सज्जन पुरुष, आप में भी न जाने कितने कैसे कैसे हैं, मैं तो जानता नहीं, परंतु इस विषय में आप उनसे बड़े अच्छे उस भक्त बन सकते हैं, ये संदेह नहीं है, निसंदेह बात है। तो मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है, इस विषय में उनसे बढ़ सकते हैं। सांसारिक विषय में लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, ये बहुत बिरले नहीं बनते। शहरों में, गांव में, पूरे पूरे गांव में भी कोई लखपति नहीं दिखता, परंतु भगवान का भजन कर सकते हैं। वे करते नहीं, ये बात अलग है, पर करना चाहे तो धन की तरह प्रसन्नता नहीं है। धन जैसे कमाने मानो चाहते है, परंतु धन इकट्ठा नहीं होता, पर भजन करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते। भजन करने में, भगवान की दर्शन करने में सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है, इसमें कोई असमर्थ नहीं है, इसमें कोई अयोग्य नहीं है, इसमें कोई अपात्र नहीं है, इसमें कोई कुपात्र नहीं है, सब चल सकते हैं। गीता ने लिखा है, आप इसे सुदुराचार होते माना निभा, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, अन्याय से अन्याय करने वाला वो भी भगवान का भजन कर सकता है। भजते माम अन्य भाग न अन्य भजते, अन्य का ईश्वर नहीं, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम साधक तुलसी दास, ऐसे आप बन सकते हैं। केवल की हिम्मत कर गया हो, इसमें कोई बाधक नहीं है, इसमें आपकी सहायता करने वास्ते जितने संत हो गए हैं, जितने संत हैं और जितने संत महात्मा होंगे, वे सब के सब आपके साथ हैं, सबका आपके साथ मदद है। एक संतों ने वाणी कही है, अरे निंदक जो तू तो निंदा करता है, निंदक तू तो मर जाओ सीधे जो पानी में लूण, कबरे गए तो राम रूपाणो थारे कौन, निंदक थारे कौन, तेरे रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला कौन है बताओ, कोई नहीं है। तेरे भजन करने वाले कबीर गए तो राम रूपा, कबीर गए तो राम ही भगवान रक्षा करने वाले है, मेरी रक्षा रूपा है, संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं है, पाप करते हो तो उसमें रक्षा करने वाला कोई नहीं है, सब दूर जाएंगे, दूर जाएंगे, कोई भी पैसा आपका साथी नहीं रहेगा, परंतु भजन करो तो भजन में कई साथी हो जाएगी। जंगल में रहने वाले डाकू दुनिया का डाका डाल कर धरा धारा दौड़ गए धारायत, वे भी भगवान के भक्तों की सेवा करते, साधु को कहीं देख रहे थे उसी सेवा करते। जंगल में रहने वाले, दुनिया को मार देने वाले, लूटने वाले, ऐसे कूद करने वाले भी संत महात्मा की सेवा करते, पशु पक्षी सेवा करते हैं, चंद्रहास आदि भगत हुए उन भक्तों के चरित्र में आता है, तोते आदि लाते हैं, पक्षी सांस में खाते थोड़ा उन पटक देते हैं, जैसे चंद्रहास आदि निर्वाह हुआ है। वृंदावन में झाड़ी है, वृंदावन से दूर ब्रज में जिनमें संत रहते हैं, और सर्प बहुत बड़े सर्प पास में सर्प रहते हैं, साधु रहे हैं वहां से मैं मिला हूँ, मेरे से मिले हैं, उन्होंने कहा है और काटते नहीं, पास पास में गांव में घर है और घरों में ऐसे घर भी कोई कोई है जिसमें स्त्री रहती है, मैं काम करती हूँ भीतर से रोने गए भिक्षा के जावे उसको कहे मैं काम कर रही हूँ भीतर रोटी दे गए, ऐसे घर आज दिन में ऐसी ऐसी बातें है, संतों पर विश्वास करते हैं, ऊंट वो फेरते हैं, उनमें कहीं जाओ पिया हो जल पिया हो रस गया हो, ऐसी उदारता आज भी कोई कोई जगह है। तो पारमार्थिक जगत में चलने वाले आदमी दुखी नहीं होते, जिनके आदमी मर जाए, धन चला जाए, बेइज्जती हो जाए, बिना कारण बिना उनमें उड़ा पता आ जाए, तो सहायता करवा देते हैं, वे घबराते नहीं। भगवान का आश्रय लेने वाले विपरीत अवस्था होने पर, धनाधन चले जाने पर, दुखी हो जाने पर नहीं होते, बीमारी में हार देते, दो तीन चार डिग्री बुखार हो गया, ऐसे बुखार में भी हंसते रहते, कोई होते प्रसन्न रहते। तो भगवान के आश्रय से सब जगह आनंद होता है, क्योंकि सर्वोपरि परमात्मा है। जितने संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ धनी आदमी है, उन सबसे श्रेष्ठ भगवान है। भगवान के समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा। न तत्समोस्तो आपके समान भी कोई नहीं, तो आपसे श्रेष्ठ ऐसे हो सकते। ऐसे भगवान के आश्रय लेने वाले संत महात्मा निशंक होते हैं, निर्भय होते हैं, भय नहीं खाते, उनके मन में संकोच नहीं होता, क्योंकि मन उनका साफ है। जैसे भगवान श्री राम जनकपुरी में गए, जनकपुरी के बगीचा में गुरुजी महाराज के लिए पुष्प ले गए, वहाँ गए, वहाँ सीता जी भी देवी का पूजन करने के लिए आई, सीता जी में मन लग गए राम जी का, राम जी के सीता जी की दृष्टि एक हो गई, और राम जी का मन सीता में किस गया। 5-7 वर्षों की जी बच्ची छोटी मामूली, वो बड़ी नहीं थी, ऐसा मन लग गया। तो ये बातें आकर ये गुरुजी कह दी। आज भी मनुष्य का कहीं किसी स्त्री को मन लग जाए तो प्यारे मित्र उसको कह सकते, अपने से छोटे और अपने पूज्य दो नहीं कह सकते। और राम जी ने लक्ष्मण को कह दिया, लक्ष्मण लड़के की तरह आदर करता था, पूजन करता था, इन्हीं लोग क्या बात है। मेरा मन भया, मेरा विश्वास है, पर स्त्री में मन मन चाहता ही नहीं मेरा, पर इन लड़की को देखा तो इससे मेरा मन चला गया। सुषुम कारण राम विधाता, कारण ऐसा विधाता जाना क्या कारण है, मेरा मन नहीं चला गया। लक्ष्मी जी कह दिया, और वहां से गुरु जी के पास में गुरु जी मिला, क्योंकि उनका हृदय सब है, सीधा हृदय है, कपट है ही नहीं, छिपा है ही नहीं, बड़ों के सामने छोटे सामने नहीं कहता। राम जी ने कह दिया सभी, तो ऐसा हृदय संतों का होता है, महात्माओं का होता है। नारद जी में कथा आती है, एक राजा के यहाँ गए, तो राजा ने कहा महाराज आप बड़ी कृपा करी, पधार गए, मैंने एक बड़ा सुंदर रथ बनाया है, वो रथ को आप देखो कैसा सुंदर रथ है, तो अब आप आ गए और कृपा कर दी, तो अब पहले आप चलो, ये श्री गणेश आपसे होगा, आप इस रथ को पवित्र करो, रथ पर बैठे गुलाल चलाए, महाराज खुश हो गए। महाराज कैसा है, राजा ये रथ तुम हमारे को दे दो, महाराज मैं तो मेरे शौक से बनाया है, मैं चलाने के लिए, अच्छा मत दो, मन में कोई चिंता ही नहीं, मेरे को दे दो, नहीं दे मत दो, तुम रखो, कोई राग दृष्टि है शोक, अरे तो मांगने से करेगा और कहते हैं मांग रहे ले लो तो ले लेते हैं तो नहीं लेते वो कहता है मैं नहीं दूंगा तो गुस्सा कर देते लाल जी मारे कोई फर्क नहीं अच्छा देख लिया तो दे दो हमारे को किसी मरा दूंगा तो नहीं तो अच्छी बात है मन में कोई फर्क नहीं ऐसे संतों में देह होता है राम जी को जैसे कहा ऐसे महापुरुषों में अंदर होना ठीक है सब अंदर प्रेम के विषय में राजा जयंत जी ने चित्रकूट में कहा है कि महाराज धर्म राज में विभिन्न विषय धर्म राजनीति और विभिन्न विषय विभिन्न विषय है यहाँ जथामति मोर प्रसाद धर्म के विषय में अधर्म के विषय में जान सकता हूँ राजनीति के विषय में जो बात है वो मैं जानता हूँ और ब्रह्म विचार किया जाए तो निर्गुण तत्व के विषय में जानता हूँ सोमति मोरी भरत महिमा ही वह मेरी बुद्धि भरत की महिमा को कह कहा कह तो क्या कह रहे छल करके प्रेम की छाया को भी नहीं छू सकती मेरी बुद्धि मेरी बुद्धि काम तो ऐसे पुरुष भी संतों की महिमा कहते हुए संकोच करते शिव का वर्णन करते हैं पर संतों की महिमा अद्भुत है अचिंत अचिंत है तो ऐसा अंतर शुद्ध निर्मल न राग है न द्वेष है न रोग है न शोक है न चिंता है नारदी गुणों को बनाया महाभारत में आश्चर्य आवे उसमें लिखा है कि युद्ध के कला में भी बड़े होशियार है नारदी महाराज युद्ध करने की कला में होशियार है गुणों को वर्णन किया आश्चर्य आवे कि साधु संत महात्मा की कल्याण है युद्ध होशियार है हरेक बात में जानने में बड़े होशियार है गृहस्थ के विषय में साधुओं के विषय में संतों के विषय में भगवान की भक्ति के विषय में विशेष विशेष करते तो भगवान के चरणों के शरण जाने से बुद्धि उनकी स्वतः शुद्ध होती है हरेक में प्रवेश करती है समझती है ऐसी बुद्धि होती है तो भगवान की तरफ जाने से मनुष्य का बहुत विकास होता है विलक्षणता आती है उसमें विचित्रता आश्चर्य भक्तों पर ऐसी गहरी गहरी बातों को भी जानते हैं और समझाते हैं लोगों को सरलता के साथ में ऐसी बातें विचित्र की छंदों के बीच में तो भगवान सब बातों को जानते हैं सर्वित सर्वित है सब देवता जाने वाले ऐसे भगवान की कृपा से अलौकता आ जाती है भगवान के भक्तों में विलक्षणता आ जाती है आप से आप ही जैसे सूर्य भगवान जिस देश में जाते हैं उस देश में दिन हो जाता है रात मिट जाती है प्रकाश हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश बाहर होता है और संत महात्मा का प्रकाश भीतर होता है भीतर की गहरी गहरी बातों को जानते हैं मनुष्यों के स्वभाव को अधिक जानते हैं और मनुष्य चाहे तो उसमें बड़े विचित्र अच्छे महात्मा हो सकते हैं ऐसा मौका है आप सभी बहनों माताओं में भी भाइयों में भी ऐसी ऐसी आप शक्ति है आप थोड़ा सा रात धन कमाने में भोगों में भोगने में हम दिन लगे रहते हैं थोड़ा सत्संग करो सत्संग करके विचार करो आपका विकास होगा सत्संग करने से भावों में बहुत नुकसान है अपने वर्तमान में अभी जो मौजूद है उनमें भी सत्संग करने वाले भाइयों में बहनों में विचित्रता में देखता हूँ गहरी गहरी बातों को समझ सकते हैं आश्चर्य करते हैं ऐसी बातें हमारे देखने में आई है तो इस बात से आप लोग सच्चे हृदय से भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, भगवान के भजन में लगी जाओ तो आप में विचित्र आरोग्यता विलक्षणता शुद्ध आ जाएगी। बड़े बड़े दुख सहने की, समर सहने की शक्ति आ जाती है, निर्मल हो जाते हो आप। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लगो, आपका बहुत विकास होगा। इसमें सब अधिकारी है, शास्त्रों में अधिकारी अनाधिकारी का विचार किया है। ऐसे ऐसे पुरुष होते हैं भगवान में लग सकते हैं, ऐसे पुरुष नहीं लग सकते। परंतु भगवान में लग जाए उनमें अलौकिकता आती है, इसमें संकट नहीं, संदेह नहीं है, ऐसी बात है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है ये अन्याय मत करो। ये परिवार नियोजन है, ये बहुत खराब चीज है। लड़का लड़की पैदा नहीं करना, कम करना अथवा गर्भपात करना बहुत भयंकर पाप है। जिन गर्भ में आने गर्भ वाले प्राणी ने स्त्री और पुरुष दोनों को सुख दिया, सुख देकर गर्भ में आया, उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, दास कर देना, बड़ा भारी भयंकर पाप है। यद पापम ब्रह्म हत्या दूरं गर्भपात में, ब्रह्म हत्या का पाप है उसे दूना गर्भपात में है। ऐसे ऐसे घोर पाप आप करते हो, आपकी बुद्धि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऊंचा बढ़ने के लिए मिली है, उस बुद्धि को महान नरकों की प्राप्ति में लगा रहे हो, ये बड़ा भारी अन्याय कर रहे हो। बहनों माताओं से कहना है गर्भपात कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो भिक्षा लेकर के भोजन करता हूँ, कई घरों की भिक्षा, वो भिक्षा में भी जिस घर में गर्भपात किया है उस घर की भिक्षा नहीं देता। इसे अंतर्गत अशुद्ध हो रहा है, ऐसा अपवित्रता आप नहीं चाहते। हम चाहते शुद्धि पवित्रता निर्मलता, तो ऐसे ऐसे पाप करने वाले उनके घर का पानी पीने पाप लगता है। जो गर्भपात कर देते हैं उस घर का पानी पीने में पाप लगता है। धर्मशास्त्र है, धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, उन पुस्तकों में ऐसी बातें लिखी है। जो गर्भपात करने वाली स्त्री है उस स्त्री मर जाए, मरने बाद होंगे अस्थि संचय करके फूल गंगा जी में गाले, उसको गंगा जी में फूल गालने वाले को पाप लगे। उसे नारायण माल पीछे करे तो नारायण माली का पाप लगता है, कृष्ण साम्राज्य व्रत करने की शुद्धि होती है। आप घात करने वाले, जान करके खुदकुशी करने वाले, जान करके मरने वाले और गर्भपात करने वाले बहुत बड़े भारी पापी होते हैं। पापों का छेद नहीं है, अंत नहीं है, इतना पाप होता है। लड़कों में जाते हुए उनके लिए पुण्य करे उसको पाप लगता है, उनके को अच्छी बात करे तो उनको पाप लगता है। नहीं, इतने पाप के भागी होते हैं, उनके गंगा जी में घाले तो उसको पाप लगा, पर गंगा जी में घालने वाले को पाप लगता है। खुदकुशी करने वाले, गर्भपात करने वाले, उनके गंगा जी में घाले तो उनको पाप लगे, ऐसा घोर पाप लगता है। इस वास्ते बहनों भाई आप लोग कभी याद रखो, गर्भपात मत करना, कभी मत करना, कभी मत करना, बहुत बड़ा भयंकर पाप लगता है। अरे नरकों में बड़ा दुख पाना पड़ेगा। ऐसे भाई बहन मिले मेरे को, मैंने उसे प्रार्थना की है, उन्होंने बात मानी है, विचार है उनका कि कब बात करेंगे, पर बात कहीं मानी है। मेरे पास पत्र आया था एक, जैसे वह स्त्री कहती है, मैं कहती हूँ कि पालन मैं करूँगी, बालक होगा उसमें पालन पोष मैं करूंगी, आपको तकलीफ होगी नहीं, मैं बात करूँ। कोई मिले मेरे को, उसे मैंने कहा कि पति भी मान गया, ऐसी बातें बीती हुई है, उनको पता नहीं है। लोगों के प्रभाव में गए हुए, ये कर्जों का प्रभाव है, कर्जों के प्रभाव से प्रभावित होकर ये पाप करते हैं, पापों में लगे रहते हैं। इस वास्ते कर्जों के वश में न हो गए। नल दमयंती की कथा आती है, करकोट कैसे ना कैसे दमयंत नरस से हितु पर्णश राधर से कीर्तनम कलिदासनम दमयंत की पुस्तक है। उन पुस्तक को पढ़े तो पढ़ने वाले को पाप नहीं लगता, पढ़ने वाले को सर्जु असंतो नहीं। दम दमयंती थी, बहुत सुंदर थी। नर महाराजा भी बड़े सुंदर थे, तो हर्षा से उनको पढ़े हुआ। हर्षा ने मुझे बात कही, दल की बात कही दमयंती को, आपस में खर खर आपस में प्रेस कर लिया। ऐसे दमयंती को नर जा रहा था तो बीच में चार देवता आए, अग्निदेव और धर्मराज और इंद्र और वरुण। ठीक है, तो चार चार देवता है। चार देवताओं ने कहा, तुम हमारा संदेश को दमयंती को, हम देवता है और मनुष्य स्त्री है, उसको वरण के लिए हम जाते हैं, स्वयं भरोस का है, इस वास्ते वे हमारे को बोले। महाराजा नर थे, बड़े धर्मात्मा, बड़े विचित्र थे, बहुत बुद्धिमान थे, बड़े धर्मात्मा थे। उनको कहा कि तुम वैसी बात हमारे कहो, तो नर ने साफ कह दिया, देखिए तुम भी दमयंती को वर करने नहीं जा रहे हो, कि दमयंती से बात करूंगा देवताओं को भी, और मैं भी उसी में जाते हूँ, मेरे को आप भेज दो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो आप खुद अपना विवाह करना चाहता हूँ, तो मैं वही बात कहूंगा, तो मेरे क्यों भेजते हो। तो दोनों देवताओं ने कहा, तुम्हारा हमारा भरोसा है, तुम्हारी बात कहोगे हमारी बात भी कहोगे, हमारा भरोसा है। कहे रणवास में जाऊंगा, कहे रणवास में जाने के लिए तुम्हारे को रास्ता मिल जाएगा, अरे कोई पुरुष देखा था नहीं, ऐसे अदृश्य हो जाओगे, इसलिए तुम चले जाओ रणवास में। उनका भीतर रणवास का बगीचा है, उस बगीचे दमयंती से मिलो और दमयंती को कहना, कैसे धर्मराज आदि देवता तुम्हारे को ब्याह करने के लिए आए है स्वयंवर में, तुम्हारे साथ ब्याह करना चाहते हो, और वो ये बात तुम कह दो कि महाराज मैं जाऊँ तो मेरी बात कहूंगा, मैं तो आप उसे ब्याह करने को जा रहा हूँ, मैं अपनी बात कहूंगा, फिर तुम अपनी बात कह देना, खुली है तुम्हारा। पर तो हम देवता है, हम आए हैं इस वास्ते हमारे साथ ब्याह होगा लगे, ऐसी बात तुम कहना। उन्होंने कहा हमारे को मत भेजो, नहीं तुम्हारे पर भरोसा है हमारा, तुम सत्यवादी हो, अच्छा आदमी हो। तो ऐसे नर ने किया, तो देवताओं कहने कारण से उन्होंने कोई देख दिखा ठेठ रणवास उसने रहा। रणवास में सखे सखे थे, उनके बीच दमयंती थी, वो बहुत सुंदर थी। उनको देखा, मिले तो तू कैसे आ गए, ऐसे रणवास में ऐसा पुरुष कैसे आ गया। फिर मैं देवताओं के पास आया हूँ, देवताओं ने कहा तुम रणवास में चले जाओगे, तुमको कोई मना नहीं करेगा, इस वजह से उनकी कृपा से मैं आया हूँ, और तुम्हारे भर करने के लिए राजा लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसे देवता लोग आए, तुम सुंदर बहुत हो, सुंदरता के कारण से देवताओं ने विचार किया हमें ऐसा विवाह करेंगे, ऐसे देवता लोग आए, इस बार तुम ब्याह करने के लिए उनके कर्माओं को स्वागत करो। ये तो आप कौन हो कि मना हो, लज्जा की आप नल हो, मैंने तो अपना विचार पहले से कर लिया है कि नल को ही वर्ण करूंगी, नल को ही स्वीकार करूंगी, मेरा विचार ऐसा ही है कि देवता आए, देवता तुम्हारे लिए, तुम देवलोक में चले जाओगी और बड़ी विचित्रता होगी, बड़ा सुख होगा, मनुष्य लोक में सुख नहीं है, चाहे देवलोक में सुख है, कहने हमारे बीच आई है, हमें तो आपको ही वर्ण करना है, दमयंती का वर्ण करना है। दमयंती ने कहा आपको वर्ण करना है, तो आगे पीछे आकर जो साधना बात कह दी, तो महाराज मैंने देवताओं की महिमा करी है, आपको सब बातें बताई है, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। उसने ज्ञान हम तो मनुष्य मन को ही भागेंगे, तो स्वयं मर हुआ, राजा लोग बैठे हैं, अधिक अधिक राजा अर्धों के इकट्ठे हुए, उनके बीच में बैठे, उनमें चार तो देवता एक नर, ये देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया, नल के रूप धारण करके बैठे। तो दमयंती से नल तो नल परिचित तो हो गए, मैं जान गई ये नल है, परंतु नल के पांच रूप है पांच, अब मैं कृष्ण बन गयू। ऐसे में भगवान को याद किया कि भगवान मैं देवताओं को बनने चाहती, मैं तो राजा नगे। तो उसे मन में फैलाई, उन्होंने बात सुनी थी कि देवताओं ये है, देवताओं के आंख पलके नहीं पड़ती जैसे हमारे मनुष्यों के, ये पलक पड़ती नहीं बार बार आंख समझते है, ऐसे पलक नहीं पड़ती देवताओं के सामने, और देवताओं में छाया नहीं पड़ती, प्रकाश की छाया नहीं पड़ेगी देवताओं में, और देवता जमीन का स्पर्श नहीं करते, बैठे रहते हैं तो कुर्सी ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठे वहां स्पर्श किया नहीं हुए, अरे तो बैठे अंदर रहे, चल स्पर्श नहीं करते। वो उठने का छाया नहीं पड़ती, ये आंखें नहीं जमते, और ऐसे नहीं पड़ते तो ये मन में बात आई, मन में देखा तो चार वे नल थे, उनकी आंखें नहीं जमती, और जमीन का स्पर्श नहीं करते, ऐसा को बन गया। तो ऐसे देख करके और फिर सबको नमस्कार किया, आप लोग देवता हो, आप नमस्कार करते हैं, आप पूजनीय हो, आदरणीय हो, परंतु मैं तो दल को नल को वर्ण करूंगी। उस इस बात से पहचान कर नल को पहचान लिया, पहचान नल को भरमाला फहराई, तो देवता राजी हुए, प्रसन्न हुए देवता, नाराज नहीं हुए, नल ने पहले किया तो नाराज हुए, और देवताओं ने वरदान दिया, इंद्र ने वरदान दिया कि तुम जो रसोई बनाओगे उस रसोई बहुत बढ़िया बनेगा, पाकशास्त्र हो ऐसे तुम खोल देगा। वरुण ने कहा कि तुम जहाँ विचार करो जल नहीं होगा, तो जल पर हाथ धर कर याद करो पानी भर जाएगा, और धर्मराज ने कहा तुम पैदल जाओगे तुम बड़े उसी देव, और दरवाजा छोटा तुमको सुखना नहीं पड़ेगा, दरवाजा ही बड़ा ऊंचा हो जाएगा, तुम्हारे माला है उस माला वो सूख गई नहीं, गले में माला फूल गई, वे फूल कुमराई गई नहीं, ऐसे तुम सदा जाओगे। ऐसे ऐसे वरदान दी, देवता खुश हुए, वरदान दिया। ये सब देखा कलयुग ने, कलयुग देखता है कि देवताओं को छोड़ करके इसने मुनि को बनना है, इसकी खबर कर दिया, चीज कर दी मुफ्त में, कोई मतलब नहीं, क्यों खबर हूँ देवों में दुख हुआ, इसी तरह से कष्ट हुआ, ऐसा विचार कर दिया, देवताओं में वो कुपित हो गए। फिर इनका विवाह हुआ, विवाह के बाद में वहां मर रहे, तो कलयुग ने देखा कैसे प्रवेश करूं, तो नल ने प्रवेश किया, ध्यान देंगे सुनना, सब पेशाब करके हाथ धो, हाथों पर पैर धो ले, रोज जाना ही पैर धोते हाथ धोते थे, एक दिन पेशाब करके हाथ पे धोया, वह दिन किसी नल में प्रवेश कर दिया, पेशाब करके हाथ धोना, कुल्ला करना, तीन कुल्ला करके पैर धोना, पैर धोना भूल गए, वह दिन पैरों को दया और फिर हो गया, यही महीना तक रहा, भीतर प्रवेश करने का मौका नहीं मिला, अशुद्धि आए बिना कलयुग प्रवेश कर दे सकता भीतर में, इस वास्ते उस दिन कल प्रवेश हो गया। तो पुष्कर भाई था उसका, उसके साथ जुआ खेल रही, जुआ खेले तो पुष्कर ने सब जीत लिया, भीतर कलयुग बैठा था, तो हार गए ये। देवंत ने कहा, मंत्रियों ने कहा, राजकीय आदमी ने कहा कि जुआ मत खेलो, पर मानी नहीं किसी की बात है। क्योंकि अंत में प्रवेश किया हुआ था गद्दो का, पूरा करते करते सब उज हो गया, सब हर लिया। तो एक वर्ष तो नल के, एक वस्त्र दमयंती के, और वस्त्र नहीं, दमयंती स्त्री थे, उसके कपड़े गना होते हो तो एक साड़ी पर, एक साड़ी केवल, और एक धोते जो पादी पहले एक एक वस्त्र दिया, एक एक वस्त्र, और लाल में सुनारी करा दी कि नल और दमयंती को जो अन्न देगा उनका दंड देंगे। इस बात पे कोई इनको आनंद न ले, कोई इनकी सहायता नहीं करे, कोई रक्षा न करे, इनका निकल जाओ तुम दूसरा से, जीत में जीत गया सब ही तुम निकल जाओ। तो एक वस्त्र स्त्री के पास में, एक वस्त्र पुरुष के पास में, एक एक वस्त्र, एक धोती और एक साड़ी, एक ऐसे चलेगे जिन्हों ने तो देखा आगे। तो हंस चार हंस थे, वे हंस देखा तो हंसों को देखा बड़े सुंदर पकड़ रहे, पकड़ना चाह तो वहाँ कोई आदमी था नहीं, दो ही थे, तो नग्न होकर अपनी साड़ी अपनी धोती से फेंकी। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग थे, वो कलयुग रे आत्मा कलयुग उड़ गया। अब एक धोती, एक नल और दमयंती के पास में एक धोती, अब एक वो लपेट है, एक दमयंती, आधा आदि आधा आधे कपड़े बने हैं, राजा थे बड़े वैभवशाली, तो आधे आधे कपड़े में ऐसे दोनों आगाड़ी गए। एक जंगल में धर्मशाला थे, रात में वहां ठहरे। पहले एक रास्ता आया, ये रास्ता था कुंडन गुर का है, तुम्हारे पीर का रास्ता ही जाता है। तो नली थी बड़ी, दमयंती बड़ी नाराज हुई, मेरे को पीर का रास्ता क्यों बताते हो, तू मेरे साथ में रह नहीं सकेगी, कष्ट है, कष्ट के दिनों में तुम अपने बाप के घर चले जाओ, वहाँ आराम से रहोगी, मेरे साथ तुम पड़ा पड़ेगा। फिर मैंने आपको जब जीवन दे दिया तो दुख और सुख हो, आप दुख सहोगे मैं भी दुख सहूंगी, तो मैं जा नहीं चाहती, बड़ी नाराज हुई, आप मेरे को फिर रास्ता क्यों बताते। तो नाराज घबराया, क्या करूं, मानते नहीं है, मैं तो दुख सह लूंगा, ये कोमल शरीर इसलिए कैसे दुख सहेगी मेरे साथ में। रात में वो धर्मशाला में सोए हुए थे, तो वहां एक तलवार पड़ी थी, और रात में उठा नींद नहीं आई, उठा तो तलवार से काट करके आधा आधा आधा कपड़ा अपने ले लिया, आधा दमयंती रख लिया, आधा कपड़ा लेकर वहां सो गया। वह आधे कपड़े नहीं पड़े, समय दीन खुलती है तो देखती रात्रि गांव में, आप कहाँ गए, आप कहाँ गए, ढूंढती है, चिल्लाती है, रोती है, कपड़ा आधा अपने पास है, आधा काट कर ले गए, वो फाड़े तो उसे शब्द हो जाए, इस बारे तलवार से काट करके लेके, तो बड़ी घबराई, क्या करूं मैं। फिर वहां से जंगल में निकल गई, दमयंती निकल गई जंगल में, आगे एक बड़ा ऋषि मुनि का आश्रम मिला, महात्मा भजन करते हैं, जंगल के बीच में उनका आश्रम है, वहां पर चली गई। तो कहा दमयंती तुम घबराओ मत, तुम्हारे दिन के ये बिखरे दिन है, ये दिन कट जाएंगे, फिर तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ठीक आनंद हो जाएगा, तुम घबराओ मत, घबराओ मत, तुम्हारे को कोई सहायता वगैरह मिला नहीं, इसे घबराओ मत। तो धीरे रखा, फिर उन्होंने साथ नमस्कार किया, सब ने आशीर्वाद दिया, तो घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों का आफत है, ये आफत तुम्हारे भोगनी पड़ेगी, ऐसे अगर वो निकली बाहर और पीछे देखा तो आश्रम ही थी। तो भगवान ने कृपा करी, फिर गाड़ी गई एक सरोवर पर ठहरी, तो वहां में रात रात हाथी आए पानी पीने के लिए। हाथी आए तो व्यापारी थे वही हाथियों पर माल लाद कर गए और जा रहे थे, और वो मिली लेखक उन्हें वो स्त्री है, तो हाथी लोग हाथी देकर हाथी आए जंगली हाथी, और वे हाथी थे हाथी लड़ाई गई और लड़ाई में से बहुत से आदमी मारे गए, बस छिप कर गए एक तरफ हो गए चली गई। दमयंती बस गई, आदमी कई मारे गए कई बचे कई दुख पाए। वो वहां से गए एक शहर में पहुंची, एक शहर में पहुंची तो शरीर मेला है, आधी साड़ी है उसे बस में और कोई चीज है नहीं, फल फूल अभी तक मिला वो खा कर जीती थी, बड़ी दुख पड़ी। नड़ गई भी योग हो गया, वो मुझे दुख पाते पाते जा रही थी, तो वो शहर की रानी थी, उस रानी ने देखा कि स्त्री कोई अच्छे घराने की स्त्री दिखती है, मालूम होता है अच्छे घराने की। वे दमयंती के यहाँ पर लाट में स्वाभाविक तिलक था, परंतु वो बैल के कारण धक धक गया था तो पहचान तो नहीं रहेगी। वह थी उनकी मासी, दमयंती की मासी वह ब्याही हुई थी, तो मासी रानी ने देखा गरीब बस्ती है, तो उसको अपने आप दासी बुलाया, चोरे घासते थे, कोई पत्थर फेंकता था, कोई कुछ करता था, वही वह मैंने बुला ली, बुला करके कहा कहाँ की हो कौन हो बताया, अपना बताया नहीं, तू क्या तुम हमारे यहाँ रह जाओ, रानी में तू रहो, उसे सुदेशना लड़की थी तेरे समान अवस्था वाली लड़की है, इस लड़की के साथ तुम रहो, मेरी पुत्री के साथ में यहाँ रहो। तो वो वहां रह गई, मैंने कह दिया कि मैं कहीं किसी की सैया नहीं बिछाऊंगी, किसी की दासी नहीं बनूंगी, ये कहीं पुरुष को बिछोड़ा नहीं बिछाऊंगी, पुरुष का कहीं मैं संग नहीं करूंगी। तो मैं रानी ने स्वीकार किया, सब स्वीकार, हमारे सब स्वीकार है, तुम रहो इन कन्या के साथ, मेरी लड़की है इनके साथ में रहो, एक अवस्था है दोनों रहो। इस दृश्य वहां रही, अब ये तो यहाँ रहेगी ऐसे, और महाराजा नलवा से निकले तो एक आधा आधा वस्त्र, पूरा वस्त्र नहीं, एक साड़ी के दो टुकड़े की है, तो वो वस्त्र पहना हुआ पहुंचा गाड़ी, गाड़ी सिंगल में गया तो जंगल में कहीं हाथी मिले, कहीं सिंह मिले, कहीं कहीं चीता मिले वगैरह मिले, अरे आगे आगे जाएगा तो आग लग गई, दवाग्नी दवाग्नी में सूचल रहे थे, तो एक सर्प था वो खरकोट, खरकोट नाम था उसका, वो खरकोट कहता है तुम हमारे को लेकर चलो, मेरे को नारदी ने श्राप दिया है, इस वास्ते मैं चल नहीं सकता, है अग्नि लग रही है आ रही है सामने, अग्नि मर जाऊंगा, तुम रक्षा करो मेरी, तो कैसे करोगे, मैं चल नहीं सकता, आरती का श्राप हुआ है तो तुम उठा कर देखो, मैंने उठा लिया, उठा कर लेकर चले तो गिनो कितना कर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस करे काट रहे वो दस दस धातु है, तो दस तू दस धार दस धाम दस तू दस दस धार दस तू दस तक तुमने दस कहा, तो तेने क्या कर दृष्टि हो गई खा गया भाई, अरे मैं तो बड़ी गिनती में कहा दस दस कहते खा गया, क्या तुम घबराओ मत, शरीर काला पड़ गया, जहर था बहुत जहरीला, तुम घबराओ मत, तुम्हारे भीतर जो कर्जुग है वो कर्ज ही उभरी है, असर करेगा जहर वो जलाएगा भीतर में, तुम घबराओ मत, शरीर में छोटे छोटे हाथों गए काला काला शरीर हो गया, कोई पहचान नहीं सकता है, कोई नर है अगर पहचान नहीं, रूप बदल गया, तो वहां से वो ऋतुपर्ण राजा अयोध्या के राजा थे, ऋतुपर्ण राजा, उस राजा के वहां गए। क्योंकि तुम क्या जानते हो, मैं घोड़ों की विद्या जानता हूँ। तो घोड़ों कैसी विद्या जानते हो, तुम्हारे घोड़ों पर ले जाओ। तो हमारे कुछ चाहिए अंदर वस्त्र, जल अंदर वस्त्र, ठीक है तुम ले हो और हमारे रहो, रह गए ऐसे रहे वहां। दमयंती वहां से निकली, जो घूमती घूमती वहां रानी के वासी उस रह गई। ऐसे रहने पर कुंडलपुर में उसके पुत्र थे भीमसेन, उन्होंने सुना कि तुम्हारे बेटी और तुम्हारा जमाई जंगल में निकल गए हैं, कहीं सहारा नहीं है, तो ब्राह्मणों का तुम खोज करो, उनके नेम पर पता लगाओ, जहाँ बेटी हो जहाँ मेरा जमाई हो उसको मैं रखूंगा। शहर में शास्त्र में तो है नहीं, ऐसे विचार उसने कहा। तो ब्राह्मण निकले, ब्राह्मणों को कह दिया तुम जाओ। दमयंती ने कहा ब्राह्मण को कि तुम ऐसे करो कि उस राजाओं को बचाओ, वहां कहना कि दमयंती का विवाह होता है, क्योंकि तब लगा तो पता नहीं है, वो विवाह करती है, अपने बाप के वहां रहती है, विवाह होता है, तो ऐसे कहो आज ही विवाह है, इनका झूठ, और वो आज न आ सकेगा, जो आदमी आ नहीं सकेगा, ऐसे कहना। तो नगे बुलाने की युक्ति जो थी, तो उसने जाकर ही शहर में कहा ऐसे दमयंती तो दुआ करती है। तो ऋतुपर्ण राजा थे अयोध्या के, बड़े उदास हो गए। तो नल था, उसका नाम था बाहुक, बाहुक नाम से मारे जाते थे। ओ बाहू को बताई बात, तो बाहुक ने कहा उदास क्यों है, दमयंती को बचाते हो, देवता लोग बनते थे उसके साथ विवाह हो जाए, अब वो स्वयं करती है, मैं पहुंच नहीं सकूंगा, तो पहुंचा तो मैं लूंगा, तो पहुंचा दे तो हमारा काम बन जाएगा, तुम्हारे को इनाम देंगे, बाहू नाम था, तो पहुंचा तो मैं दूंगा घोड़ा करो। सही घोड़ा थे, मोटे मोटे घोड़ा था। नर ने कहा कि ये घोड़े आपकी मर्जी से लोगे, ये घोड़ा नहीं पहुंचा सकेगा, मैं लाऊं घोड़ा, वे घोड़ों पर आप चलो रथ पर, और घोड़ा जोर देगा रथ के, वे घोड़ा जोर से चलेगा तो पत्थर ये जमीन से मुंह से उठ जाएगा, जैसे उड़े किसी उड़ेगा जोर से, ये पहुंचेगा, तो अच्छा ये हो उन पर चले पहुंचे, तो महाराज बड़े जोर से पड़े, इतने में कहते मेरा दुशाला बढ़ी है, दुशाला गिर गया, कह दुशाला सौ भी रहे सौ भी यहाँ से, अरे अभी बड़ा भे 200 मिले हुए अभी, चलो जैसे इतना तेजी से घोड़ा चलता था, वहां जाकर देखे कोई शर्म सिंह नहीं, बड़ी शर्म आई। राजा ने पूछा कैसे आए आप अयोध्या के राजा हो, तुम्हारे से मिलने के लिए आ गए, हम कहे क्या शर्म तो ही है, तो मेरे साथ वो बाहुक था, मैं घोड़ों की आवाज सुनी, रथ की आवाज सुनी, आवाज सुनते ही दमयंती ने कहा ये मेरे पति है, रथ है ऐसा चला रथ, ऐसे जानने वाला कोई है ही नहीं दूसरा, ये जरूर है। आकर देखा तो वो बाहुक छोटे छोटे थे हाथ, काला काला शरीर, तो कहा गई मैंने, तो दमयंती थे संतान थे बाहु इंद्रसेनी बहन भाई, उनको वहां से आदमी भेजा जो नाना ने बुला लिया, क्या वो पशु तुम रखेगा नहीं, तो हमने बुला लिया, तो बच्चों को भेजा कि तुम जाओ रसोई कौन बनेगा, रसोई को भी बनाएगा। तो दमयंती ने राजा से कहा कि महाराज रसोई का सामान सब दे दो, अग्नि नहीं भेजना, जल मत पलता वहाँ, जल बिल्कुल नहीं हो, अग्नि नहीं बने, बिना अग्नि बिना जल के रसोई कैसे रहेगा। तो फिर गया, सिर पर हाथ दिया, हाथ दे के याद किया, मरों को याद करते ही जब भर गया सभी, और छोटे दरवाजे आ रहा था, उसने भी चंद्रा से याद किया, चक्कर तो जब ऊंचा ऊंचा गया, माला पहले ही तुम्हारा खोना थी नहीं, तो इंद्र सेठ को बैठा, बेटा बेटी को, बेटा बेटी वहां जा गए और मांगे तो रोटी दे, हो गई रोटी, मेरे हाथ में रोटी लाओ, ऐसी रसोई को बनाता नहीं, ऐसी रसोई से नल रंग बनाता है, तो नल के वहां बने रसोई, वो रसोई दे रोटी देखा, शौकर देखा, तो मरा बड़ी भाई, ऐसे कोई रसोई बना सकता नहीं, ऐसे वो जानते हैं, ऐसे हो समय, तो वे देखे भाई उधर है तो मरा नल, नल है बनाओ, क्या पैसा है कैसे, तो अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये जो सारथी है, बाहुक बाहुक नाम था, बाहुक सारथी, मैं बात करूंगी इनसे, तो कहा ठीक है, प्रबंध कर दिया, रणवास में पर्दा कर दिया, एक पर्दे के भीतर दमयंती बैठ गई, एक पर्दे के बाहर एक तरफ बैठ गए, राजा नंद वो बाहुक था, बाहुक वो बैठ गया, तो आपने बात चलाई कि वे लोग ऐसे पुरुष भी होते हैं संसार में, जो अपनी प्राण प्यारी स्त्री उसको जंगल में सोती छोड़ करके और चले जावे, ऐसे ऐसे निर्दय आदमी होते हैं। अब जो कोई जानता नहीं, वो ही जानते थे, ऐसी बात गई, ऐसे आदमी होते हैं। तो नल ने कहा, ऐसे स्त्रियां भी होती है जिनके पति के रहते हुए कहते हम दूसरा ब्याह करेंगे, ऐसी ऐसी स्त्रियां होती है। तो बात समझ मिल गई, फिर विचार पूछा गए, आप कौन है ऐसे, आप तो नल मालूम रहते हो, तुमने पैसा मिला ठीक सच बात है, तो आपका स्वरूप कैसे हुआ, कि करोटे नाग से हुआ, तो करोटे नाग ने कपड़ा दिया, करोटे नाग ने जब तुम ठीक होना चाहो उस कपड़े को लेकर के उस शरीर को पूछना, सब ठीक हो जाएगा, तो उसने कपड़े को लगाया, डर हो गया, साक्षात नदी में लग गए, ऐसी बात है, मेहनती लगी, रो पड़ी, आपने छोड़ दिया जंगल में मेरे को, क्या दशा रही होगी, तो दमयंती वक्त से भी बाबा बीच में छूट गई, दमयंती अपनी मासी के पास बैठ गई, तो एक सुदेव ब्राह्मण था, वो नल का मित्र था, वो गया वहाँ, तो वहाँ देखा दमयंती को, ब्राह्मण भोजन था, वो राज में, तो भोजन करने हो गया, तो दमयंती मेरे साथ बात करने लगी, दमयंती पहचानते थे हमारे पिता के मित्र है, उनसे बात करी, तो रानी ने कहा, आज दमयंती लड़की आज बात किसे कर रही है, कि मेरे पहचान है, उस ब्राह्मण ने कह दिया, ये दमयंती है, दमयंती ये दमयंती है, लार पर लार दिया, तो वो लाल चुन दिया, छिपाया इसने, मासी हूँ मैं, इन माँ की बहन हूँ, इन आई तुम्हारे पास रखी, दमयंती ने कह दे बड़ी सुख पाई, बड़े आराम से रही हूँ, वहां से वे हाथी घोड़ा सब लवाज़ में जैसे जैसे महारानी हो, इस तरह से घिर गए, और राजा ने सब सामग्री भेजी, पर सही थे दमयंती, दमयंती मिल गई, पति नहीं मिला, तो रिंग पाल त्रिपन रहता है, वो हो गया शुद्ध, मैं शुद्ध हुआ तो पता लगा, तो बीच में एक घटना हुई, ऐसा जोर से रथ चलता था, रथ चलते हुए एक बहड़े का बहड़ा, अरे बहड़ा आंवला होता है बहड़ा, ये भीती का